तुम्हारे लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि तुम ऐसे घरों में इजाजत लिए बगैर दाखिल हो जिनमें कोई रहता ना हो और उनसे तुम्हें फायदा उठाने का हक हो, और तुम जो काम अलानिया करते हो और जो छुपकर करते हो अल्लाह उन सब को जानता है।